Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dia utanaya yang maha dalam mengenai ini insyaAllah hari wadah juga ini kemarin ke Ustaz Muhammad Sarabah kita ini mengenai ini hari kita ini informasi yang kita untuk maju ini hari kalau kita jual kita jual yang maha dalam ini maha dalam masyarakat selama ini maha dalam masyarakat selama ini إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذه الأنسية وفي هذا المكان المبارك يدور حول موضوع بعنوان غض البصر عن الحرام ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية فإن من الفتن التي يواجهها المسلم في هذه الحياة فتنة النظر إلى النساء وهذه الفتنة تواجهه في السوق وفي الطرقات وفي الأماكن العامة وفي الجرائد والمجلات وفي غير ذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء حريبا ليدرع الله تبارك وتعالى كانك أرهان ضيئت ده وقتك أرهان يدرع ده تقولون أن أمبادا أصبي أن يرمين مكة دول مكة فير مكة ولي أن بني آدم والالي كله Nder bani adama e ko kadi o suubi en o wadi en julbe hiden toro yo arkitu en wonugol julbe ha o den titan hara ko en julbe be o wela faraytedi den ko kanko tun haana rewede dewal ngal tawata ngal si on kedi rewi o hebay nafoore magal si o rewaali o hebay lorraye magal ko kanko tun heerori ngal kala rewaɗo mo wona kanko haray dewal ngal ko ngal mere ngal nafata jom muɗum seedi ɗen kadi nelaɗo صلى الله عليه وآله وسلم ko kamɓe tun الله تبارك وتعالى suuɓi waɗi nelaɗo wonande ɗeɗo moften ila an taquma saa seedi ɗen kadi ko ɓuri moƴƴude konngol wowlagol ngol fof ka dow leydi ɗo وقال الله تبارك وتعالى القرآن الكريم فلي في تويد تيكي كان سيدي لن فاول فاول فاول فاول فاول فاول فاول صلى الله عليه وآله وسلم شر إنقل كلا فاول فاول فاول فاول فاول فاول فاول فاول فاول فاول فاول فاول فاول فاول فاول فاول kala ko tawata wonano diina haɓe feƴƴini wonta da diina ha ñalle dargal dari kala ko tinta ɓawa maɓɓe waddaka nder diina hay si tawi jamam faami ɗum ko diina wontata diina abadan seedi ɗen kala ko tinta waddaka nder diina ɓawa maɓɓe ɗum ko majjere majjere nden nde mooɓa e joom muɗum ñande dargal nde naɗam on cidi yiide ɗen toro e allahu subahanahu wa taala dandu en ɗum hara mi salmino salminango islam seedi ɗen en fo wondema udditande mo siɗɗo udditan hen nden e naɗɗande nden wondema yewtere meɗen nden e oɗo jemma e oɗo nokku waɗaɗo barki eɗen toro e allahu subahanahu wa taala waɗu barki e nokku on waɗa kadi yimɓe wonɓe nokku ɓe waɗaɓe barki haray ko gaddul basar anil haram ko hippugol julɓe ɓen guite maɓɓe ɗen ga e larugol ko ko harmi woni ɓeɗo sonnaɓe janamɓe e neɗɗo gorko julɗo on haray ɓenni hina jeeya e fitinaji ɓurɗi feeñude hande ka dow leydi ɗo ɗi tawata julɗo kala mo tawata dilgil gonɗinal iman hino dilla e ɓernde muɗum tawa ɗum ɗo hino ronkimo hawrande hino mettimo woni ɓoragol ɓeɗo sonnaɓe yalta ɓoragol ɓeɗo rewɓe yaltira ni woɓɓe ɓorno ko tawata nodda yimɓe ɓe darugol ɓe woɓɓe tawata ɓornotako ko timmi ɗum ɗo hara hino jille hakkude julɓe ɓen ɗum ɗo haray ko lorra wonande julɗon ka diina makko goto fo hino seedi ɗum woni oɗo fitna darugol ɓeɗo rewɓe ɓortiɓe maɗum rewɓe ɓe tawata haysi tawana ɓortiɓe ɓe tawata wona zuma haramɓe on kidi woni oɗo fitna noon himo sakiti julɗo on si yaltika makko o fottay e oɗo fitna ka nder makitiji o fottay e fitna on ka hoore laawi o fottay e fitna on ka nokkeli ka fo fottata toon fo hande ka fo fotti o sa yeehi a fottay ɗum ɗo toon o wi julɗon hino fotta e ɗum ɗo kadi ka journal ji wonaɗi tappede ko wana noon kadi himo fotta e ɗum ɗo e nokkeli wonaɗi yaltinede soa gandi kaka télé ma kaka journal taydi julɗo larɗo ɗum ɗo wo o fottay e ɗiɗo toon ɗiɗo fiiji hino sakiti e nokkeli ɗi tawata wona ɗiɗo kadi kono noon nela noon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maka ni en e hadis selluɗo mo tawata ko imamu lbukhari e muslim woni ko filli hadis on ka selluɗe maɓɓe kamɓe ɗiɗo yoɓe ɗetti hadis on e usamata bnu zaydin radiallahu anhu o wi nela noon alayhi salatu wassalam ɓe maki mi accali ɓawo ande mi iwi ɗo mi yeehi fitna lorrowo ɓeɗo worɓe ha hewti ɓeɗo sonnaɓe ɓe maki ma taraktu badi fitnatan adarra ala rijali min annisa hara ɓe makino ɗum ɗo battiɓe iwde ɗo hiɗen toro ye allahu subahanahu wa taala dandoge ɗiɗo fitnaji ko wana noon kadi imam muslim kanko tungo fillike ka sellude makko hino ɗetti e abi sa'idin alkhudri radiallahu anhu qala o wii inna dunya nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki inna dunya hulwatun hadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqu dunya wattaqu nnifa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nnifa oɗo abu sa'idin alkhudri radiallahu anhu wii nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki wondema oɗo aduna ko o hecciɗuɗo ko o weluɗo ko o lewñuɗo kono noon jomi moɗon ko lontinayɓe on lontinayɗo on ka leydi ɗo itta woɓɓe goo adda on ha o ndaara onon kadi ko holno gollirton si ɓen ɗon iwi ɗo ko waɗi noon ko woɓɓe iwɗo arɓe en yiwnono ɓen ɗon waɗirno ha ɓe iwi ɗo enen kadi jomi men no renti ko holno waɗirten ha iwen ɗo si en iwi ɗo arayɓe ɓen kadi ko noon daiman wa abadan arɗo wo tawa mo ɗo kanko haragi mo ayni on kidi ɓe ɓaki noon mi rentini on piiji ɗiɗi rente aduna rente sonnaɓe ɓen ɓe maki arande fitna attinoɗo yande bani israila on saabu muɗum kaka rewɓe ɓen iwri haray si tawi nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maka ni e rento aduna alaihi wasallam be ma kani ay rento aduna yo rento sonna be den hare be yamirtay en yo rento ko tawata hi dem marina hore muhum bal ko be ma kini accanali o hay e huude ko heba ton nafore mudum gurnan aduna lahara si wana mi yamiri on dum mi accali kadi hay huude ko addanta on lorra e der gurnan aduna lahara si wana mi rentini on dum idan ko be rentini en kon fo e mudum hare ko lorra wona ni en ton haray be wi non hina jeya e fiiji di tawata bayri fitna kan fiyani jul don ko toroto joomi makko ko allahu yantim mo ner on don fitna hara ko hisudo wana o kola do ner mudum hara yewtere men dangi no fecci faade feccatati feccere ala nere nang ko di mana masibo ngon e hore mu musiba won don e o do narugol ɓeɗo rewɓe janamɓe toɓɓere ɗimmere nden ko honno julɗo on wallitorta ma ɗum ko honɗum woni e piiji wallitoto ndi neɗɗo julɗo on ha o wawa foolude wonki makko kin o foola beleɗe makko ɗen o foola cheytan o wawa hippude guite makko ɗen o ɗofto joomi makko ɗin ɗon piiji ko honɗi e honɗi si tawi ɗum feƴƴi kadi toɓɓere tammere nden e sakkiti nden ko honɗum woni nafoore hippugol gite ɗen ga e ɗiɗo piiji harmuɗi haray hunde aranere nden ɓe gandine ko fitnaji ɗi nela ɗon ɓe maka ni en ɓe accali fitna ɓurɗo mawnude lorrugol worɓe ɓen mbawa mabɓe ha hewti sonna ɓen ɓe maka ni en kadi fitna attiɗo yande bani israila on kaka rewɓe ɓen rewruno ɓe maka ni rente aduna on rente sonnaɓe ɓen haray ɗum ɗo hina jeeya ko fameten wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe accanani en huunde ko tawata lorra en si wona ɓe rentini en ɓe wino hina jeeya e fiiji wa min al umuri l mu'inati li tagalludi ala hadihi l fitan hina jeeya e fiiji wallitotoɗi julɗon ha o wawa heɓude polgal ɓe dow ɗiɗo fitnaji wonɗi yande ma ɗiɗo yanɗi ko waɗi noon fitna si yani julɗon ko hani torade no wirden noon koye allah subahanahu wa taala yaltinmo e muɗum hara ko hisuɗo amma si yani kan a wawa wiide yo ɓantoro ni ko torotoɗa koye joomima sorte e muɗum hara ko a hisuɗo o sorta julɓe ɓen e muɗum hara koɓe hisuɓe o yini awalan hino jeeya e piiji wallitotoɗi julɗo on ha o wawa hippude guite makko ɗen ko istihdaru nususil waridati fil amri bigaddi l basar wannahyi an idlaqihi fi l haram qala taala قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وفي أرى نمو قال نقضهم تبت نفسه أرئدين هنا هلا يقول كده النار روض جنبه ما دون نفسه لرتنيه هو نقول النفور يبقى جدا لك ونستدين ووضع كبرنا مكو إكا جدا مكو hara tuma ɗum ɗon yanti e makko wo ɗum ɗon artanaymo wona saabu ko wallitotomo ha o hacca ko waɗi noon joomumen tabaraka wa taala wi en e suratu nur yeeso gondinɓe ɓen de yoɓe hippu darɗe maɓɓe ɗen yoɓe reenu farjuji maɓɓe ɗin ko waɗi noon gaddul basar ko wasail min wasaili hifdul furuj hippugol guite ɗen ko laawol reweteengol ha neɗɗo wawa reenude farji muɗum on e ko harmi kon tabaraka wa taala o wi dalika azka lahum hippugolɓe guite ɓen guite ɗen reena hoore maɓɓe ko harmi kon ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e maɓɓe ko ɗum kadi ɓurata ɓe laɓɓinde waɗi no tabaraka wa taala o wii himo renti ko wonɗon moƴƴinde kon ma ɗum ko ɓe woni moƴƴinde kon hara si tawi en yi allahu subahanahu wa taala wi en hippu guite ɗen hiɗen andi haray hari hiɗe ɓanti di mana on kini wi'aka wata o ndaaru few ɓayri asi on ko hiɗe ɓanti ko ɗum si joomumen wi hippu idan ka wiyaɗa ya hippu ɗon ko si a yii ko waɗɗima hippugol ɗe woni ko harmi kon ko ɗum so inni min abosarihi si tawi a yii ko harmi kon hippuɗe si tawi ɗum ɗon feƴƴi pantuɗe par ce que a wata ɓugginade tun yaha joomumen ko wi guddu min abosarihim jaga si on kiɗi yi ko harmi kon yo hippuɗe ko ɗum si tawi gari e yugol hadis jereno nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam firtirani en oɗo aya noon ma ko honno famirten mo ko ana noon hina jeeya e naftuji wallitotoɗi neɗɗo on wawde hippugol gita ɗen hadise mo imamul bouhari e muslim filli e sendude maɓɓe hadise ɗettaɗo e abdoullahi ibnu abbasin radiallahu anhuma wondema anna annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ɓe maki kutiba ala bni adama nasibahu min azzina mudrikun dhalika la mahala ɓe maki fal aynani zinahuma annadr wal udnani zinahuma al istima ɓe maki wal lisanu zinahu al kalam wal yad zinaha al bats wal rijlu zinaha al khuta wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al farju wa yukadibuhu oɗo hadis ko imamu bouhari e muslim fillimo hara oɗo hadis ko ɓurata en hollude zina ɓurɗo mawnude on ko on woni sakkitotoɗon gonnera ɗon sakkitori amma ɗiɗo fiiji luttuɗi fof ko ɗi wasail ila zina ko nuccitaɓe maki windama e bani adama keɓal makko ngal ka zina ma o mema ɗum feere wo alanamo ko waɗi noon ɗiɗa hiɗi inne zina kono zina tigiri tigirijo on ko sakkitotoɗo on ko si ɗiɗo fof ɗi heɓike si bakka ko ɓurɗo mawnude on ka zina heeɓo ɓe maki aranum ɗum ko gite ɗen ko ɗeɗo woni ko atti ko ɓe maki gite ɗen ɗiɗi hiɗe waɗa zina ɓe maki jeeno majje on ko ndarugol faade ko harmi ko daga tippude oɗo hadise en famay yitere si daari ko harmi haray koye zina nde woni tippude oɗo hadise nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki kadi wal udnan noppi ɗin ɗiɗi ɗin kadi ko zinay ɗi ɓe maki zina majji on ko al istima'u ko heɗi tagol ko rewɓe ƴanamɓe ɓen wolata kon ko an andi ko heɗi tagol dakke minnitorgol ma ɗum ko heɗi tagol fihino weela ɗum saabu kamɓe gandi karamo koɓɓen ɓe jaɓa yo gorko heɗi to kolngol debbo ƴanano hara ko laawol dakke minnitorgol ko ɗusi tabaraka wa taala wi yoɓe hippu konnguɗi maɓɓe ɗin wata ɓe welnuɗi taɓe sonku wata ɓe welnu kadi konnguɗi ɗi o wi wala fala taqdana bil qawli fa yatma alladi fi qalbihi marad ɓe gandi hay cheikh abdourahman al akbari mandi ka deftere makko wi sellanta julɗo nde o dakke minnitorɗa konngol debbo ƴanano atalafdud bi kalami l ajnabiya ɗum ɗon mi tanjina yiyata karamo kojo d' accord ko wi ɗum ɗon eyɗa wawi wadde saabu ko illa ko darura d' accord ɗa fiya heɗi ko sarti on fof kadi ko si tawi atalafdud ala e muɗum ma ɗum hudul qawl ala e nder muɗum ɓay neraɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki noppi ɗin zina majjen ko heɗitagol ɓe maki kadi ɗengal ngal zina maggal on ko yewtudugol e muɗum ɗiɗo fof hiɗi dago lidarura si tawi ko heɗitagol hino dago lidarura goo o lanndotoma woni ma heɗoɗa ko wolda ko tawan ko fii dina ma ko fii haaju makko ma ko fii haaju ma a ndarugol mo hino wawonde gal lidarura ko goo ko ñawdugol mo ma ko nandi e muɗum ɗiɗo fof iji nde ɗi iwka ka harmugol majje ɗi araɗi dago ara ko darura addata ɗi jonno si darura on addiɗi ɗi haani kadi dogude yer darura on kono kadi ɓe maki koyɗe ɗen kadi ma ɗum junngo ngon zina makko ko memugol si junngo gorko memi debbo ƴanano neraɗon ɓe maki junngo ngon hara koye zina ngo woni ko ɗum ɓe makan no sahabajo goto ɓe maki ko nde goto e moɗon jooɗoto pontirri pempe ka hoore makko haandi muta ɓuri moƴƴande mo e diinde junngo makko ngon memata debbo ƴanano ɗum ɗo ɓe maki ɗum e hadi telluɗo himo ka riyadu salihin ɓe maki kadi ha joni hino e masibo ngon koyɗe ɗen kadi hino waɗa zina ɓe maki zina koyɗe ɗen ko yahugol ka ɗum ɗon heɓoyto ɗon ko waɗi noon si on kiɗi ndaarani o wowlidaali e muɗum o heɗitaaki o memaali o yahaali ka woni toon o wura ha o maya wannata hon woni zina ɗiɗo ko wasail si ɗi uddama tun hara gasi ko ɗum si tawi nelaɗon ɓe maki zina maggal on ko alkufa ko keppu seppugol yaha ka yahde ɗon ma ɗum waɗɗo yaha saabu yahugol ngol kono hewtiroya wo hara ko yahugol gondete ɓe maki on sayno si tawi ɗiɗo fof ɗi heɓike haray wal qalbu yahwi wa yatamanna kiido ka heddi o haray hande kadi ɓernde nden hino tuuya hino faale hine yeloo kadi hine heɓayno ɓemaaki noon ɓaaw ɗum ɗo fof wayi saddika dalika alfarje oyi kadibuhu ɓaaw ɗiɗo fof timmude farje on gonginay ɗiɗo fof timmina koɗi ɗaɓɓuno ɗon ma ɗum farje on fenna ɗiɗo ɗum ɗo ronka heɓaade kono ko tumane ɗiɗo timmi wiyete kaari waɗi sina haray ko wana noon kadi sillama kal sae sellude imam muslim no ɗetta e hadis jariri ibne abdillahi albajali radiallahu anhu o wi saaltu rasulallahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam an nadara fi lfajaa fa amarani an asrifa basari hadis on ko imam muslim woni ko fillimo oɗo jariri ibne abdillahi albajali o wi mi lanndike nelaɗon sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ene nelaɗo fii darnde juhu nela nadaratul fajaa ko ɓanta yiitere ma ɗum piyo ka harmi daarugol ene ndeɗo leppanɗe ko honɗum woni ñawore nde nelaɗo nelaɗon ɓe ma kadi mo si yiitere ma nden ɓanti ke yani e ko harmi komi yamirma koya ittude ɗo joni noon ittugol ndegol ɗo wona yaawi joni ko haɗaɗa ko ittugol ngol watta woɓɓe no gasa fama joni ɓayri koɓe maki koyemi ittu joni wonami ittu ha mi humpito komi humpa kon simi itta fiwata mi nartu ara bakka ɗon ko goɗo saabu assabru ala l haram ko haramum muñagol wara ko harmi kon no harmi par ce que tawi on kidi gite ɗe yani e muɗum o tawi ɗum ɗo koko harmi kumpa ka o mari e muɗum kan puutimo ha oronki ittude gite ɗen hande ko faala ton o acci ara yino fota on tawi o ittuno darti saabu ko haɗa kon ko heɓugol e muɗum dakamme on ko ɗum tineraɗon sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki haray an suugite maɗen itta ɗon ɗon no giɗen renti hande ka fewniɗen ɗo wuurugol ɗo inna furaygite ko harmi kon wallahi no waɗɗi julɓe ɓen wona fi bone on ɗuuɗi dagorɗa tefaɓen kadi moƴƴa wondema nelaɗon sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki hino wonni e baraji ɗuɗuɗi ɗin heɓike wo ka jarrabuye mawnuɗo o woni wo neɗɗo sino faala baraji ɗuɗuɗi ɗum heɓike wo ka jarrabuye ɗuɗuɗo woni wo saabu ɗen andi ko yoɓe nde baraji gaddul basar ko wuuruɗo ka ɗum woni jogiki hoore mum wona sokaɗo e nder suudu ka ndembo tawata ɗum wan ndembo o yiyata ɗon ndembo oɗo baraji gaddul basar o ala ɗum saabu o ala wadde ɗum isan ndeɗo yamirore ko wonɗo ka ɓeeɗo tigiri woni ɗon kamɓe si tawi ɓe jaɓaali wadde ko joomi maɓɓe wino kon ɓornagol jonɗi timmuɗi wona ka nder cuuɗi ene haray worɓe ɓen koyo dewto ɓe wiya joni ɓayri ko kamɓe ɗo ɓorki yalɗi min kam ɗo ni ndaaray ɓaynaɓe ginneɓe ɓorto est ce que ko ɗum waɗɗe oko wey haray ko yamirooje ɗiɗi won ɗon hiɓe yamira yoɓe buumoɓe wona ka cuuɗi hiɗen yamira wata en ndaaru ko harmi si tawi ɓe waɗi yamirore koɓe yo yamira ko hiɓe mari baraji mum feere si enen kadi en waɗi yamirore meɗen nde yamira nden nden iɗen mari baraji mum feere kono si ɓe lundike en lundike en tawtiɓe haray fotama ten isan haray noon nelaɗon sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki wamin sifati lguraba alladina yuslihuna ma afsada annas wa fi riwayatin alladina yuslihuna ida afsada annas ɓe maki hino jeeya e alamande alguraba tugarankeɓe ɓe tawta ɓe hiɓe mari baraji ɗuɗuɗi ede maɓɓe ɗen e zamanu aroyowo ɓe maki ko ɗen ɓe tawata ɓe moƴƴin tinnay ko yimɓe ɓen bonnata kon ma ɗum ko tuma yimɓe ɓen boni o kamɓe ɓe etoto moƴƴude ɗon on say hara bone on no saakiti no huuɓiki ɓe wona yimɓe moƴƴuɓe seeɗaɓe hakkude yimɓe bonɓe buyi ɗum ɗo ko hunde ne wehlaa e ɓude ko ɗum si ari e riwaya goɓe maki alguraba'u ɓe maki ko unatun salihuna qalilun bayna unati su'in kathirin ɓe maki man yaafihim aktaru minman yuti'uhum ɓe maki ko wiyete alguraba ko yimɓe moƴƴuɓe seeɗaɓe ni wuurayɓe hakkunde yimɓe bonɓe ɗuuɗuɓe hino jeeya alamande koɓe andirte ɗoftotoɓe ɓe ɓen fanɗay ko yeddoɓe ɓeɓen ɓurata ɗuuɗuɓe hare ɗum ɗo hino jeeya emin sifatil guraba tippude konngol neraɗon alayhi salatu wassalam hina jeeha ha joni e ko wallitoto julɗo wawɓe hi maki ya Ali la tattabi'i an-nazrata an-nazra fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhira kama kan Ali ibn Abi Talib amir al-mu'minin radiyallahu anhu wa arda kama ko ayyo Ali wa ta'ajjubtin tindarde ndarde immere kama ki andu de ko yafana da ko aranere de yitere ma den atti yande e mudun den tawi ana a etano darugol kita daru de tun hajuma yitere de yadi do den don kita yafa amma de itu da watti tuda yer ko watti tuda do wo harayna aya fa do bakka dum ngol winde de si tawi jama o fami o hadith e ti o wadi mo ka jite mudun e ka berne yalti haray wallahi jama on mi tanjina ji si on ki diwi a wini windan hore ma waaway windude total bakkat ɓoye batawe e ndarugol rewɓe janaɓe ñalor gila bimɗi ha kiikiɗe wiyeɗa nelaɗon koɓe maaji aranere nden yani ndey nden ɗon giɗa yaafa gila ɗon noon ka ndartuɗa wo sa fala windan hoorema windama hande si goɗɗo jonnama karne yo windan ɗum ɗo hoore makko esde waaway timminde o total wawata joni noon fi en wawali windude ma fino gasa jama on famani no windede jirtani dey nelaɗon koɓe maaji nden noon a yaafa kande ko windetene joni noon bakka ko fiyo monte ko tuubuguye montatamo hino jeeya noon e tuubuguye ɓurɗo sellude wonere saabu ha bakkatu monte accugol hunde nde tuubuɗa nden ɗo saabu tuubugol e ndarugol ko harmi duumo kadi e ndarugol ko harmi ko tuubuguye mo tawata sardigo hino manke makko hino jeeya e sardiji tuubuguye ɓoragol e bakkatu o haray hino satti ha no satti kono noon ko jihaadu wonata taw dayni neɗɗo hino waɗa dewal ngal tawata ko jihad si tawi seytan e hawa e bi'a tumbodiri e hunde e dow julɗo wallahi ko tawfiqu molata molanaɗo allah subahanahu wa taala arkisatamo wawa sortade ɗum ɗon kono saman ngo wurdeni ɗum ko hande sa yaltika nder suuduma ha hewtiɗa ko honto andi tuɗa ka yaata jooɗoɗa tumbodireɗa gollodireɗa hara fewtodirale debbo janano ma a tumbodirale mum ma a mbaɗodirale mum ma a bottale mum ma a yewtidali e mum on siko a jannowo siko a yeeyowo siko a jindowo siko haajuma ɗum yaata il faut a waɗaɗi dadde wondude ɗum ɗo noon ko ko satti ko fow do e yaata hawi en joni ɓayre fewdori ni no dagui nani naare ɓayna ene jeɓe ɓortoɓe yala ɗum wontaka jirtataka harmunoɗo joni ko torotoɗen koye joomi men arkitu en ɓerɗe hulayɗemo ardina welaye makkonge dow kala ko wona ɗum ko adi noon ko ɗum ɗo tu neɗɗo heɓata o wawa tortade fitinaji yanay ɗiɗi kono noon hino jeeya e wallitotoɗi neɗɗo on hippugol yite ɗen ga e ko harmi kon istihbarul abdi ittila allahi alayhi wa ihatatihi bihi likay yakhafa wa yastahiya minhu ta'ala kano qala allahu ta'ala walaqad khalaqna al'insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min habli lwarid wa qala ta'ala ya'lamu kha'inata al'ayuni wa ma tukhfi sudur wa qala ta'ala inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ɗeɗo ayaji fowti on kedi tumbidiriɗe waɗiɗe yeeso mum o wawa rentade buy si tawi ko gongani mo faami ko ɗeɗo siri ko ko ari noon ayara noon tabaraka wa taala wi'i ko kankon taguɗo bani adam himo andi hay ko ɓernde nden soy soytata ko miijo wonde dirta wonde ma tuwaswisu bihi al waswas ko ɓernde nden miijoto wonde firta ko walla ko faalete miijade jirnita ko tabaraka wa taala wi himo andi ɗum e bani adam o ko wi wa nahnu aqrabu ilayhi min habli lwarid kanko ɓuri ɓattade bani adama on e diima ɗaɗol dande makko ngol tawata ngol si tawi o hirsa o maayi wotuna ngol ɗon taƴa jimana ɗaɗol woɓɓe ni ko ka ñaamete on rewata ɗon woɓɓe wi kaka ndiyan ɗan rewata ɗon ala kulli haal ko ɗaɗol wongol ka dande wiyete hablil warid si tawi tabaraka wa taala wi'i hino ɓattima ɓuri ɗon haray ala ko wirni e maɗa kanko tabaraka wa taala وفي آية بو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وفيه مؤني وجد له ولي جافا لكم فاضنا على النار ده تهار لنا النار ده يوجد خائنة الأعين كما قلت من نفير سنون بيري وعنو خائنة الأعين وهي نواي وشتاي غرق عري كوني سأنوكو haram o koli yon hino mari rewbe ma juube ben hino jinda na da yalta o joono non yer ko jongal le ben renti mo wo o hippa gita ben kaw renti o renta mo ban ta dew leppo o dara yer ko jondu me wi ko andu woni wolande ko nda wadde don ko mi do renti mi do andi da fami da la la be gita garu de pur do hino wodi gita jam fa do fami na ala dar de jara hino dar de kede kan di yitere puri metti de zero ne baaw dengal endere bani adama de sabu fulbe fuuta ben ene wi yi tere kakande hala wole yaa kaka wi dande wat andaru do wo si awat ilaaji ko donde takki torna sarai allah tabaaraka wa ta'ala wi himo renti ko gite de woni jamfaade wujja ndara ko harni ko himo andi kadi non ko berde de woni ni jaade suuda kon si ni hebay go oosi ni jombay go oosi de okkaydo lam o sabu goddo ka on dai tempo jana no ko lebbi wo tiro mi jo jena e berna makko si wala dum hara ala hen jere ndar go ko rusi karam ko jogo do wi kala wurti do e ndar go rewbe janam be o terta ta e lebbi berne den wo man aslaqa anzarahu damat hasaratuhu kala ajitu do gite mun den ko yi wo on dare ha oronka o terta ta e lebbi tawbe inni wo gite ma be wawani munyaade e seeda huude ne te awawani hendade fo mayre jonno gasara ko teral gotal hebuda ko daruna e mudum ha hawramma kono kanyum mo fo fuy ala ko hendida joni dum gina wayawa njuri bini njuri bini ko nebuda darude do ko nebuda fitirde ba wala ni kadengal atu sali ga de bini atu kono jabo jana no way ko nebuda darude dum a heba na ko dabba ko ko heba tay mudum ko bakkatu sabu ko dabba ko dengandi wala dum don tu jonno si tawi ko ni te inni awa eto munyoda ko a heba ta fo mudum kon munyo seeda mudum non bayda heba ta mo ko fo munyo daru gol mo gol tu ko buri hulbe naade kon gadi ara buri hurti be ma wurta be dar gol dido be di ko ta tan mari rew ara me jombi senela ro sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be ma kan non hino jeya e fiji wallahi di jeya ro ha o wa wahi pude gita makko den jombu gol jaka ti on ti jombi tum hino hani mo walli dare ha o hippa gita den e ko lutti ko kono sa ngarti hande buy jombu be be jomba hino pota jarrabi yo are wallahu musta'an ya allah subhanahu wa ta'ala mukina ni tobi e ari e aya ko allah tabaaraka wa ta'ala wi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wonde ma gite den e nande den e berde den fo ko landi te te bu nyande dargal ko wonno gollu de ko shahid me e bon fa al basar gite den ko de landi te te de ari e hadith mo tata ko e nero de tere den al mukhtarat ina de ka e abi sa'id e sa'id ibn zaid wonde ma gorko gorko me di landa de nalan nalan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasi parwi nilado wasiela sabu dengan di bewi wasi e hino batkina e bani adam kuri waji ko waji de sabu waji ko ko na wadane de wasi e non ko ko herto to yela don tama kadi mo usika an tastahi allah ta'ala kama tastahi rajulan salihan min qawmik hadithon hino sellin masyaih muhammad nasir al-din al-albani katasihul jami nyalaron be maki mido wasiyoma nde hertata jomi ma tabaraka wa ta'ala wano hertirta neddo gorko jeyaɗo e leñol ma ɓurɗo moƴƴude hoolede herta ko joganinamo kon hertu wa ɗum jomi ma ɓuri ɗum saabu ɗum ɗoɗe renti e nanteji norde misal ayiya e sornaɓe ɓe tawata si tawi yanti yan si fotti emo andi ma tedduɗo ma karamo kojo ma waajo toɗo toujours ɓe heɓay koɓe wattiki ma koɓe ɓurjiki ma kaɓe wattiki ɗum no kon woni asine mum ko hertaka jonnon ɗum ɗo nelaaɗo ndemaaki heertu joomi maa ɓuri ni ɓayri onoo ko jooni fottunomo yiwma si a feƴƴii kadi o rentaama hannde kadi joomi maa noon gilat ko addi a yaltude e mo rentumaa haa hewtitaa ko holno hertirtaa oo ɗoo 3 seconde ronkaa hertude joomi maa ñalla ngal feetu noon hulɓini ko nuusita nelaaɗo ndemaaki hertu joomi maa wano hertirtaa gorɗo hoolaaɗo ganndo tedduɗo kamooɗo ɗum ɗo ɗe renti si tawi ko janngooɓe sukaaɓe si ɓe fotti e janngooɓe ɓe ɓe keddini ɓe change position ji ɗuuɓu goɗɗo siko keddiiru waɗi si haynikemo accitemo haynaaɓe ittandu ñoɓɓo watta ka junngo si tawi woɓɓe ko cigarette jogii fotti emo teddi tanninira jum noon ma liɓa ɗum ɗo koye mo nardi ko hertugol mo naatii o fiyete ma o yennede ma o ñaawede ma o naɓeta o jonnaama ɗum ga kono ko herta ko joganiɗaamo kon woni a yiɗaa hay si tawii himo anndi a yiɗaa o yiidee mum hay si tawii hiɗa anndi hiɗa anndi himo anndi ɗa waɗde ɗum kono a yiɗataa o yiire kifan nelaa ɗon no ɓe maaki no hertirtaa oo ɗoo ni ɗanndinaa cigarette taw yiwu ɓe maaki herta joomi maa ɓuri ɗum par ce que yon si tawii a hertii wata o yiide e muuɗum a hertii joomi maa wata yiide e muuɗum a huɓɓintaangol abadan sabu alaa ka wonɗaa ka o rentaa ngaa huɓɓinay idan ɗum ɗo hino laaɓi wakie on wallahi en toroy allah subahanahu wa taala nafir en mo o wii tan mum ɗum hino jeyaa e ko wallitoto jiyaa ɗon o waawa hippude gite makko ɗen an yatadakkara al abdu shahadata al aynaini alayhi yawma al qiyama ko nde jeyaa ɗon annditata seeditagol gite makko ɗen e dow makko ñannde ɗarngal allahu tabaraka wa taala wi'i en hatta ida ma jauha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yamalun o wiyen e suratu fussila wondema ñannde darngal si arama haray dey seeditoto e jama on e yimɓe ɓen nanɗe maɓɓe ɗen e jiiɗe maɓɓe ɗen e guri maɓɓe ɗin koɓe wonno gollude kon fof ko nun si tawi ari e hadis mo tawta ko anas ibnu malikin silliimo imamu muslim yaltinmo ka sellunde muɗum wondema nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ñannde goo ɓe jooɗodii e sahaabaaɓe ɓen ɓe jali nelaaɗon lanndi sahaabaaɓe ɓe maaki hal taduruna ma abuhak eɗeeɗo nganndi ko ɗum woni jalde sahaabaaɓen ɓe maaki allahu wa rasuluhu alam ko allah wonge nelaaɗo mum on anndi waala nelaaɗon ɓe maaki ɗo nganndi ko ɗum mi jali ɓe wii men annda ɓe maaki ko min mukhatabati l abdi rabbahu yaqulu ya rab alam tujirni min aldulm qala yaqulu bala qala fa yaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni qala fa yaqulu kafa binafsika alyawma alayka shahidan wa bilkirami alkatibina shuhudan qala fa yahtimu ala fihi fa yuqalu li arkanihi intiqi qala fa tantiqu bi ahmali qala thumma yukhalli baynahu wa bayna alkalam qala fa yaqulu bu'dan lakin wa tuhqan fa an kunna kuntu unadil jamaaki nelaaɗon ɓe maaki somi jali ko yewtere feƴƴi hakkunde joomi men e jiyaaɗo muɗum woni yewtere nde joomi men immin jiyaaɗo mum on darni mo jiyaaɗon immii tun nanndi immude ɗenjere wi e jooni a surrano aduna dey hay e gooto yiraano lampus jooni mi wiya nii kono mi surreno ko an noon ko kankoni alghafuru rahim mo surri wo surri o wii jooni noon joomi hannde ɓayri tum ɓen ɗo ɓe anndanaano lan miyiɗaa hannde hay gooto seedo e an komi yiɗi hannde yo seedo mi jaɓa won e dow an ko si tawi ko tere an nde ɗen ɗon miɗo anndi ɗe benataa e hoore an kono goɗɗo goo anndo seedii wo haraynaa ko anndo seedi ko anndu ngo yiyaa jooni men jaabiimo wii awa hannde ka wonɗaa ɗoo kafa bi nafsika alayka al yawma shahidan hannde hoore ma yonii ko seeditanoo hoore ma mi seeditaa hay gooto e dow ma finaa hoore ma ñalaaɗon ɓe maaki joomi men udda hunnduko makko kon wowlina tere ɗe lanndoo junngo ngo woola ko ngo meemi o nana lanndoo gite ɗe woola ko ɗe ndaari e ko ɗi yiɗi o nana lanndoo noppi ɗi woola ko ɗi nani e ko ɗi heɗitii anndi no waɗi ɗiɗi ɓe wii wonaa kala yiwɗo ndaari wonaa kala nanɗo heɗitii neɗɗo no nana haro heɗaaki neɗɗo no yiya haro ngaanaani kono noon kala heɗitiiɗo o nani kalakadi laaruɗo o yii joni noon yeetomo ko o heeɗiti e ko nani fof laaɓana mo ñalaroɓe maaki tere makko ɗen fof wola ha o gayna joni men inna joni noon hande ko tere maɗen e malaikaɓe windaynoɓen seedoto wona bani adama seeditay dow ma par ce que a wiɗan noon handa tima malaikaɓe seeɗo tere makko ɗen seeɗo si tawi ɗum gasiɗe fof ɗe seeɗike joni men gudditanama hunnu kon wiya joni kon mi wiiɗa ɓaw ɗum ɗo nelaɗonɓe maaki jeyaɗo ginna tere emba on perdi kono mi wonno weñande taw naɓi yite emba woɗɗintinede yurmede wooɗani on ko komi jakki mi eti fof kono daroɗo wola kominni mi wolata kon min hiɗan andi aɗe suratu futtiraɓe winni qalu antakana llahu alladi antaka culla cheyin minen kadi nafaale amen wowlugol tun de wowlini men aduna men meeɗaɗo wowlude hande men wowli wowli ɗoɗo ɗo aduna on ferbuɗo o wowlini men ɗo mene kadi wowli wo hoore rabiyan hino jeeya ko wallitoto jeeya ɗon ha o wawa hippude guite makko ɗen bi ibnillahi taala أن يتذكر العبد منافع وثمرات غض البصر قال إمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وهنا جاء كولفك جيال ها أوا وهب لك تمكن أني تقلم جنت هب قل جدا أن قريبا لكم سنعطوا إيتي مار مار فنيم وجه سولو ننغو هاجه ودي o asi ɗum o watti e nder leydi ko tanƴinaare rimoygol ɗum ɗon ɓuri ko watti ko joni noon oyni wohino jeya ko wallitoto on kidi ha o wawa hippude guite ɗen andugol mo koko o woni aawde ɗo hippugol guite ɗen ɗum si tawi ɓendoyi ko honɗum o tettata to andi ɗum ɗon tum o wakkilato aawde o wi hino jeeya muɗum imame ibnul qayyim jawsiya yewti ka deftere makko oɗo aljawabul kaafi o wii inna fi rabbi lbasar imtisalan li amri llahi taala الذي هو غاية سعادة العبد في معاشيه ومعاديه قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هاي كل دوت هان لو يني وي هنا جاي كوالي تو جيا دون هيبو كول جيتا دين فام كول او هيبو كول ماركو جيتا كو جوغي تا كول يامي روري جوبي ماركو ني اي اجي كول هادو ري جوبي ماركو هاي وي دون دون نون كو دو وني هادا فرايا بوردو ماونو دي ko jeeyaɗon ɗaɓɓiraka nder gurna aduna ɗo koyo ɗofto joomi men o ɗofto nela ɗon o heɓa malal mawnugal hakkirde e mawnugol o wi baaɗi mum ɗum annahu yamnau wusula amari saham almasmum alladi laalla fihi hilakuhu ila qalbihi qala shair kam nadratan fatakat fi qalbi sahibiha fatakat siham bila qautin wala watar oyni woni mum ɗum hino jeeya ko wallitoto jeeya ɗo gippugol gite ɗen dimana o faama ɗum ɗo haɗayno ɗeɗo posonje dagaje wonɗe ko iwrata e mbaaru kon rewɓe jananɓe ɓen ɗum ko ittata yaasi kon naataka nder ɓerde makko tuulina ɓe udda ɓe e mbaamugol hay ko nafata mum o wi ko waɗino yimo goto wii no foti ko neɗɗo lebbi ko harni ɗum addanimo toɓɓere ka nder ɓerde makko ɗum wontanimo poson ko lorrimo gurna makko aduna makko e lahara makko no ɗuuɗi hiɗan si jeeya ɗon faami ɗum ɗo kadi ɗum ɗo kadi no wawi warandemo sabu ha o wawa hippude guite ɗen gay koko harmi o wi jim dammum ɗum annahu yurisul qalba nuran sururan wanchirahan o wi hippugol guite ɗen hino lontinana ɓerde nden welo welo yaajugo e yaajugol ɓerde e heɓugol kadi beele ɗuru ɗuɗu ndu ɓurdu heɓotondu ɗum ka ndaarugol andi kala ndaarugol tiiɗini no woodi ko paala heɓude beele ndur ko ɓuttinta ɓerde makko nen o wi noon hippugol guite ɗen beele ndur heɓotondu ɗon ɗum hino ɓuri beele ndur heɓotondu ɗum ka ndaarugol joni noon ɓeyni neɗɗo marɗo hakkil fof so suɓindinama bayna alfadil wal afdal yuqaddimu al afdal ala alfadil kala marɗo hakkil so suɓindinama ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo ɓuri moƴƴune marɗo hakkil fof accata ko ɓuri moƴƴune ɗon ɗetta ko moƴƴi ko haro suɓina joni noon o wi si tawi on kidi heɓayɗa ladda dagaɗa kamɓe ko heɓotoɗoɗa on ɓuri mawnude moƴƴude ko ruti kara mo koto goto wi imo yewta fi neɗɗo janggowo oyni wo la tuqaddim muhimman ala al aham wala tubayyi muhimman oyni wata jaamu ettude ko himmi fawa e dow ko ɓuri himmude wata jaamu kadi yeɓude ko himmi kon ɗum tawi himo sappano neɗɗo holno janngirta, holno o waɗirta tartib al masail, bi mana kala ko fewni ardina ɗum ɗon hara ardinaani ko feƴƴi e dow ko fewni, hara kadi noon a yeɓaali ko feƴƴi kon fi wiwgol ko ɗum ɗo tun jooni kadi jokkitetee. Haray ɗum ɗo hino jeeya e muɗum, ko wi ɗum ɗo kadi hino jeeya ko feññinanta e wondema, haray on kidi waawi si on kidi waawi hippude gite ɗe hakkelaarokoko hardi ɗon haray o faamay mo wonno tippirde on Allah subahanahu wa taala okkiima kolgal woni cheytan e wonki makko fii. Ko ɗum so imam ibnul jawsi alayhi rahmatullah imo windi deftere o innide dambul hawa, kala ko tawta hino yowiti e wonki e beleɗe muɗum no ɗum potti tante himo waɗe nder nde deftere keɓu ɗo nde o laari hawnaake heɓa nafoore muɗum. Ko wi ko nen tano noon oɗo imam ahmad fillike ka musnad makko himo ɗette abi lmadana on hino ɗette abi dahma anna nabia sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maakaniimo innaka lan tabaa cheyan lillah azza wa jalla illa abdalaka llah ala yo welɗo ma ko sabu kulol wata o tikku ko ɗum hakkimmaande wona fiyo goɗɗo wowlu wona fiyo goɗɗo wiila tinni ma aɗa wakkili ma a wakkilaaki ko lillahi accirɗaande nelaaɗon ɓe maaki siwana joomi maɗa wattitanɗe huunde ɓurde moƴƴude ndennde accuɗa ɗum. Kala huunde nde accuɗa tawi ko joomi ma accirɗaande allah subahanahu wa taala wattitanɗe ɓurde nden ɗo moƴƴude. Bi darbi misal naren abdourahmane ibnu aw ñannde o wonno makka, ɓayro ƴewi makka o woni makka ko marɗo jawdi jitira fewni ke fergol hewti o acci jawdi makko ndin ko yehi o heɓoyano jawdi madina ɓurde o joguino makka ndin tarakahulillah. Wano noon naren so haybo ruumi jawdi makko ndi o heɓuno makka ndi fof o accindi makka o yehi madina o wonno toon mbasotii ɗum fayida on ko kala accuɗo huunde ko lanndi ko tawti tawi ko lillah ko ɗum ɗon tullanndi si tawi ɗum ko lillahi wahda nelaaɗon ɓe maaki allahu subahanahu wa taala watti tante ko ɓuri moƴƴude ɗum ɗon. Ko ɗum si tawi nelaaɗon sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki hadis ko ka lesa ka rentingol jama on ɗum ɗo ɓe maaki man ibtaga rida llahi fi suhti nnasi ɓe maaki radiya llahu anhu wa arda anhu nnas waman iltamasa tuhta llahi fi rida nnas ɓe maaki sahita llahu alayhi wa asnata alayhi nnas ɓe maaki kala ɗaɓɓuɗo ko weltinta joomi men ko hay tawi metta yimɓe ɓen ɓe maaki allah subahanahu wa taala weltantomo ko neeɓi wo ko neeɓi o wurtoya ɓerde yimɓe ɓen kadi ɓe takkito yiɗugolmo ɓe maaki noon kala ɗaɓɓuɗo ko welata yimɓe ɓen hay si tawi hino metta joomi meɗen joomi men kikkanaymo hay si yimɓe ɓen weltani komo fewno ɗon o wurtoya ɓerde nden ɓe takkito aƴudemo. Hara idan piiji ɗi fof ɓen ni ko ɗi ɗaɓɓiraka ka takkitorde naka ɓuɗɗorde. Ko ɗum si tabaraka wa taala wiye wabudu rabbaka hatta yatiyaka al yaqin ay al maut jaka ko ɗaɓɓiraɗa dewal ko haa maaya. Da hino jeeyae ko faameten kadi e muɗum wondema hippugol gite ɗen yaktibul qalbu nuran kama anna idlaqahu yaktibul qalba dulmatan ɗanina men téléphone ha kaden jang waɗa ɓe maaki wondema ɗum ɗo hino udditana julɗo on ɓernde makko nden okkande annoora. Ko wano noon kadi udditugol gite ɗen ndaara kala ko yii ko dagi e ko harmi fof ɗum ɗo kadi hino lontinana ɓernde nden udditanane ko ko wiyete niɓe. ko ɗum si tawi allahu tabaraka wa taala janti ɓaawo aaya yamirgol hippugol gite ɗen o janti ɓaawo ɗon fi annoora ɓernde. Imam ibnul qayim il jawsiya rahmatullahu wii wa walihada dakara allahu subhanahu wa taala ayata nur ati aqiba alamrabbasar fujahum dhalika azkalahum inna allaha khabirun bima yasnaun thumma qala isra dhalik allahu nuru lsamawati wal ardi mathalu nurihi ka mishkatin fiha misba. Imam ibnul qayim il jawsiya wii o ɗo aya leyleejo ko natiija imtisal amru dowdojo o joomi men nde wi hippe gite ɗen si tawi ɗum ɗon heɓike o hikkiti ley ɗon awa natiija hippugol gite ɗen ko heɓugol nuran fil qalb annoora ko on kidi yiirata sabu hiɗen anndi kara mo koɓe yewtoɓe fii ganndal ɓe maaki hino jeeya e ko heññata neɗɗo bani adama e ganndal kuuɗugol ndaarugol mo ko hanndu ɗum ɗon hino jeeya e muɗum sabu hiɗen renti ɓe wii kadi hino jeeya ko wonata ɓuuɗugol wonande sabu neɗɗo yegditugol ko ɗuuɗi كثره الزنور والنظر الى الحرام ان هل جمال ما جرب راك فيوني دو فودو غير يجي دو افوتا نبه مو جوغوري هولي دو دوي مولان دو هونتوني ارا مو جوغي دو مولان دو هونتوني فغا سا بوبن نانا كو جوغي دو نوبن ايو كون دو هيني جي اي مو سامو هيدي رنتي ادي لي امبي نوبي ادي لي غاندال نوبي ماري راي مو غاندال كو بي هونجا تو نو hide renti sattene hunjagol maanito ko jogi ko togiren ko ngal a fotta ene ko hunjiɗo 1 million hadis 2 million hadis 3 million hadis hara ɗum hino ka hoore sanadan wa matnan bal woɓɓe maɓɓe wiya mi meeɗali nande ko mi hunjaaki mi meeɗali hunjaade mi yeggita ha hande ey ko yimɓe wawnoɓe wawɗe ɓe tawata ko ndiyani ɗi jam ɓe tagira ko ɗum won dogude maɓɓe kono enen hande ko marɗa ko maandi kiɗa koko wonɗa wadde kon wonɗa wadde kon ɗa maandi ki ko fetti ko gasi saabu de ganti ɗe mbaɗi muskila yewtere waɗay ɗo hande ara jooɗoɗa heɗoɗa hande ka faɗɗi janngo landeɗa ko ko wanno yewtere galihor fiya ko hombo de hecci hanki ko waɗi kommo wanno toon de yewtere ndiman fecciro ɗon e hii yeggiti yetti ke haali ti aade ko gaari yewtere nde ko honɗum ndenu yeggiti ɗum ɗon heɓa ɗe naako waɗi duuɗi ni kara ko balɗi ɗiɗi tumballe tageeji hakkunde maa mum a yeggiti oɗo golle mo min dagadina bo wadda e nder hoore mustahil bakatuji ɗi noon hino jeeya ko wonta sabu ɗum payni noon e wiyata fiisaaji tike joni awa hino dagi aha joni ko ɓurtugol dadagol toro jominayi allah subahanau wa taala arkiti en hippugol gitene haray ina jeeya kadi e muɗum addiwaaji ina jeeya ko wallitoto jeeya ɗon ha o wawa hippude gite ɗen jombugol si on kidi jombi nela ɗon deɓe maka ni en jombugol hino jeeya eko wallitoto neɗɗo hippugol gite e renugol fanɗu nela ɗon noon la yalde ko amin hawa koɓe makata kon ko ɗum tum woni ko ɗum si saha maɓɓe makayno huwa sadiqul masduq ko kamɗoni gonguɓe gonginaɓe kadi eko woni ko nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani en ya mahsara shabab man istata'a minkum lba'ata falyatazawwaj ɓe maki fa innahu agaddu oɗo ko ismu taqdir ala wadi afal ɓe maki fa innahu agaddu ko jombugol ngol ɓurata wallitade hippugol lilbasari gite ɗen wa ahsanu ko ɗum kadi ɓurata wallude neɗɗo renugol lilbas ɗum ɗo hino jeeya muɗum jonno si tawi on kidi jomba nelaɗon ɓe wasi yiken kadi si a jomba ende nelaɗon ɓe ma ɓuura wallaru ha ñande ɓuura feere jombugol hippade ɗum owa ɓe maki kala ko heɓaɗi faalay hiɓi taw kilan ɓayri tun nelaɗo hino andi mo jombaɗi no jarribora wumpa ɓe maki jombu ko ɗum wallitotoma sa heɓaɗi ɓe makali awa daru ha ñande ɓuura ɓe maki hooru ɗum ɗon helay ɗum ɗo tuuyogon si tuuyogon heeli ara ya humpatake ko ɗuuɗi awa en andi ko sappe wo en heɓata si wona ndaare tun no acciro ko ndaare tun no acciro ñeɗete wona ɗo waɗe en heɓoy taɗum ɓayri tun wowlowo on yamira on wowlino deƴƴi gatti arɗo ɗo wonko heɓa jankoyo torule ɗon tumoya kala noon no fewnude ko wona noon ɓeeni o nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hino jeyano e koɓe wallioto ɓeɗo sukaɓe yoɓe jombu ko waɗi ɗum ɗo hino jeeya e wasila ɓurɗo mawnude ko wallitoto neɗɗo on renugol farji on e hippugol gite ɗe ko ɗum si tawi abdoullahi ibne abbasin radiallahu anhu wii kanko ni onni ana uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana lihiya pasi ɗum ɗo goɓe makko fo hino mare muɗum hakke ɓe gandi ka worɓe ɓe yamira ɗo yo hippu gite sonnaɓe kadi ko ne ɗo yamira yoɓe hippu gite si abdoullahi ibne abbas o wii min nomi yiɗirta noon argol tawa ɓeyi wangi no looti fari ha moƴƴi hara ko fi an tun o waɗi o wi min kadi no welanmi nde mi yahta mi looto mi ara mi ɓorno ha moƴƴa hara ko fi makko ɗum ɓayri kami haɗa ɗon ndarugol ɓorniɗo no o ɓornori noon ko ɗon kan kadi o haɗa leppagol ɓorniɗo nomi ɓornorta noon fo hino fata ilan si tawi on kidi kadi lerɗani ɓornanede hara e waddora e ɗon kadi tippugol kongol abdoullahi ibne abbas ngol an kadi wona lerɗo ɓornanadema par ce que goto e mon fo uyino humpa so yalti o ndarata ɓuuri gol ko wama han kadi sa yalti a ndarata ɓuuri ko kanko hara ilan tundo hina jaa e wasail wallitoto ɗi neɗɗo haa o waawa reenude walliraaɗo ɓe maaki tundo hina jeya e ko ɓuri mawnude e nafooreeji ɗi. Kono noon laaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe laatino hine moolotono immorde e bone darde ko harmi. Wa kana annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yata'awwadu billahi min sharri al-basar alladhi yu'addi itlaquhu ila kulli sharrin. فروى البخاري في الأدب المفرد من حديث شكل بن حميد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. إمام البخاري في الليمو ناك سلونك كأدب المفرد. ولله صلى الله عليه وآله وسلم بسورة الله سبحانه وتعالى يا اللهم جند بونه darde bonde ko gite heɓata ko. Sahabaji goto meeɗi arde wi nelaaɗo miɗo toro on yo jannan du'a mo mi nafitorta. Nelaaɗon ɓe maaki wi'u allahumma ya an allah aafini mi torike ma yaabonan fottinani min sharri sam'i immorde bone ɗe nanɗe an tami heɗitorɗe ko harmi woni goo. Wa basari danndan kadi bone ɗe gite an wata mi laarirde ko harmi. Wa lisani dandan kadi bonengal ɗengal an tani wowlirgal ko nafata. Wa qalbi dandan kadi bone nde ɓernde an tani wonu miijotoɗe ko nafata fu. Kono noon kadi wa sarri manihi dandan kadi bone miijoje annuyeji bonɗi dimana ha on kadi annuye ko annuyeto kon fof ta latti adaway o ala e mum nafoore muɗum aduna e laara. Ɗiɗo annuyeji mi torikema joni an dandan boneɗi. Yonti nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sappanite oɗo du'a sahabaɓe ɓe tawta ko ɓen ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof ɓawo annabaɓe ɓen ko sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓuri moƴƴude. Si tawi noon nelaɗo hulani ɓeɗo hunde goɗɗo goo mo wona ɓe ari hoolike nde hunde yanata e muɗum haray no hulɓini ha ɓurde. Si nelaɗon ɓe maaki toro yo anda hon dande bone ɗum ɗo ko goɗɗo men hooloto bone ɗum no wawi ronkude yande makko. Ɓe gandi hino jeeya e ɓaggato ɓurɗo mawnude hoolagol wondema kañum ko woni e muɗum ko lurda e muɗum woni pewal ngal. Hino jeeya kadi e ɓaggato ɓurɗo mawnude sellitugol kañum no wuuriri ni e o bone e o ɓaggato ɗo kañum ko nimayirta. Ɗiɗo fof ko jaaɗum e ɓaggatuji alhamdu min makrillah wal yaktu min rawtillah. Ɗiɗo fof ko minal kabayir idan neɗɗo on koyo jogo sawro e hakkunde na yo fellito lutta e muɗum wona yo taƴo kadi wondema lutta e muɗum. Kono noon wondema cheikhu Salih ibnu Uthaymin o sarhigol ɗo konngol ka sarhul mumti o wi wa qawluhu wa basari ay kayla andura ila muharram. Wonko nelaɗo sappini oɗo yo toro nelaɗo yo toro joomi men yo dandumo fi darɗe ɗen ko wondema ko wata on kidi ndaarir darɗe ɗen ko harmi wona ndaarugol fo. وفي هذا الحديث الالتجاء الى الله تعالى بالمعافاه من شر السمع والبصر واللسان والقلب والمني. وفي لان هذه الحواس والاشياء خلقت للطاعه. وين يقولون انه يقول الحديث دوغو الجيا دوغ دوغا هوتك جوني منصرو بمعنى دندالي. ودو سيدي الدعوة السلام حكوا لما كو جيتا ما كو بواتي هاي مفالا ما يتا لبرول الشيطان ko inni ya waladi ya bunayya ɓiɗɗo makko wi nam ko inni ene si a hokkiti e laawol a yehi ha e nokku a tawi neɗɗo no ayna dammi imo mari bareeru imo nayi bareeru ndun no walla mo aynude dammi ɗi hindu ñaani noon ha rewɗo ɗon wo mi ñetotomo ene si a hewti ɗon ko ndu wubbi e ma ko honno watta ko inni mi ɗetta e hayre fay ko ngu wi mi hocca e hayre. Ko wi sa ferike ɗon a woofi o wi mi hocca wonde. Ko wi sa fiɗi ndu noon mi jokkitima kadi o wi mi hocca wonde. O wi si ndu ardi noon mi yiltaki o wi mi hocca wonde. Baadu makko wiya kan fini hoorema hocca wonde si kaali a hoccete ɗon noon lanni ndu lannani kay mindu ɗon waɗa on ɗo o wi na ɗum waɗata sa ari a tawi bareeru no wondi e joom mum ndu cuti kema famodir e jomma e wiita bareeru ma ndu mema nde jogondu kanko so wi ndu kaari rey ari ga ndu heƴa ndu nanodiran ndu mawlo ndu wara ndu ɓaggo mu ndu heɗoma kowi koni woni hakkunde men e ndema o waɗi misal hakkunde meɗen e joomi men e hakkunde meɗen e seytan wano joon ɗiɗo dammi e bareeru mum ndun e feƴƴowo o o wi ko enen woni feƴƴoɓe ɓe kala miɗo feƴƴe yahata joomi mum seytan accanɗa o jeppotono o sanko ma o bonnan joni noon si a fi a wi a fiirida e makko naamo gaynata fi mum ko honndu woni muskila o si o sutike ma anndi o sutike ma tun wi audu billahi min alcheytani rrajim on protoniri on ɗon ronkatamo kañum on saytu ka wi mi faami wakki on o nafi kadi moƴƴa par ce que dardagol mo a gaynata ɗum ko tamtere hoore mum noon idan si tawi tun hiɗa faala taɗude muɗum hootu ton ɓe gandi fa salaf hadihi l umma hiɓe faamuno ɗum ɗono jeya ko ɓurata wallitade jeyaɗo hippugol gite muhasabatu nafs nartangol hoore mum ko woni gollude ɗon kala ma koɓɓe ɓe wi nde tawno neɗɗo gurdam makko aduna ɗan o contayno ɗan woni yarde noon ino lande kaɗo darta dina makko kan honko fewndi o contana ɗum hoore makko ko ɗum tawi ɗe deftere min haaju muslim cheikh jabri jazairi mo andi kadamal makko muhasabatu nafs wo wonde ko neɗɗo goto o meedi yaltude mo ya lawol makko o yehi ha e nokku gite makko nden ɓanti cikki e ka towi tawi debbo hino ton hino laɗɗino holno hino jokki ton golle mum o ndaari on o yi won tawi ala ko ñawira hoore makko si wona ɗettugol junngo ngon tappa yiitere nden nde bona few onni won mi neeɓima wiide kanko na kanko gonto dew yerde kanko yiitere makko ndarne nden o wi mi neeɓima wiide yaren to ndaarugol ka harmi fayri noon a jaɓani a ndaari nata ɓaw hande siɗa wawi ndarde ndaarude oɗo kontiran ndi hoore makko golle ɗen o fowti ɗon goɗɗo e maɓɓe yalti hino yaaha lawol mum o yehi ha eno koyni darate galle ɗo mi alcano ɗe te har kombo darni ɗe ɗeɗa kadi mi alcano ɗe emba ɗum joni ko darnugol gande jon o darto e ñandiyaga ferdi ommo naade ma onni wonti a naati e ko a anda ɓayri noon ko naatugol e ko a anda ko ala e lawol ma woni golle ma mi lettirde korka lewru sinnata ko ɗum e gandi hawla yuhasibuna anfusahum ɓe contana e hoore maɓɓe golle maɓɓe ɗen ko ɗuuti tawi on kidi wawa andude ko honno woni yarde no heɓude ka ala heɓude no heɓade ka ala heɓade ɓedde ɗen si dartude magasin ji ɓen ma bitigaji ɓen ma wonde gollude ɓen goto fo no mari tan ka jotto darta no yarde yeeso ndara no ɓeydira no yara yeeso ka no darti ndara ko honno woni darnude ka ala yawde few ndara tawi koye ɗon eggeɗe tawi koye mantandilloguide koɗi ɗo ndira glas ka joni noon koni kadi dina kan hano ɗen dartirde aray ko ɗum ɗo wonno yewtere nde eɓɓuɗen nden e toro ye allah subahanahu wa taala faamingen ko nafaɗen ko mi nder dina meɗen kan iɗen toromo yo nafir en yewtere nden ko nafira yewtuɗon e yewtaɓen fo en toromo allah subahanahu wa taala nde jalbinirɗa annora ɓerɗimana ɓerɗe meɗen nden annora golɗinan o danda en ɓerɗe meɗen nde niɓɓintinirde ma ɗum ɗe niɓɓintirde ko koyete dulmatu dunub hara ko bakka tuuji ما تجد بكاتهم فنبين جنتهم وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على رسول الله وبعد مسجد إن يتي الله سبحانه وتعالى إن جرني صلى الله عليه وسلم إن جلتنيك مسجد ولن إن جيدو يوتره yewtere nden nde feewi nde labama iɗen toro allah subahanahu wa taala yo waɗu en nanduɓe jaɓi wawɓen gollitirde ko allah subahanau taala yamiri kon musidɓe haray en weltani keɓe yo allah ɓeydanɓe gandal okkora en enen ɗeɓe ala ɗo haray iɗen toro allah subahanau taala yo allah ɗuɗɗinan en kadi sifa ɓeɗo e nder hakkude meɗen ko andintinta en sifa ɗeɗo golle haray ko honɗum wawɗen ɓeydude e nder ndeɗo yewtere ndo si tawi yewtere nde labama ala ko ɓeydata ɗum sina wi a labama woni noon ko jarrabi e molanaɗo mo jarriba ɗen tawi noon ko ɗo allah waɗi artike meɗen on te allah subahanahu wa taala ko ɗum ɗon o yamiri ko yen hippuɗe ɗo guite tawi noon ka ɗeɗo guite hippete ɗon tawi ko bonande ɓuuri ton wandi haray hande en nani ɗo yewtere nde andanɗa hoorema piiji ɗiɗi nettudi addude dinaamo Allah subhanahu wa ta'ala yurma tawi si a accidi e dow no ɗi saatitori ɗo ne hiɗa mari baraji ɗen toro Allah yalla wawnen accude ɗiɗo andintinen mawdu wonko ɓe makanno en ko hippugol gite ɓe addani en ayeje Qur'an ɓe addani en hadisaji ɓe addani en sahabaɓe tawaɓe Allah artitiɓe yoɓe renuɓeɗo gite haray ko honɗum wawɗen wattude ɗo o en jarniɓe moƴƴa yo Allah wawnu en enen kadi hippude ɗeɗo gite enen ɗe ɓe Allah jarribori e nder ɗeɗo marte saabu mo boyno yahiya tamilo tañƴini ɗum ɗo no wawa hen sortade seeɗa si wona enen ɓe wonɓe ɗeɗo marte ko ɗum ɗon ittirten kooƴe ko ɗum ɗon soƴƴirten ko ɗum ɗon hirtorten ko ɗum ɗon ñallideten ko ɗum ɗon yewtideten ko ɗiɗo wonɗen e wuurude e muɗum a wawata daɓude ɗiɗo pasque ko ɓeɗo wonma e soodande ko ɓe wonɗa e yeeyude joni noon ko honɗum waaleten ɗo ko yen toro Allah subahanahu wa ta'ala yo o artitu en golle goɗɗe go ɓe andanɗa hoorema en wawa wurtude rentade ɗum ɗon o wawa en kañum kadi andintinde tawi ɗum ɗo yi'a wo hippa gite maɗa ɗum noon haray en duɗɗinta ɗo yewtere men feewi labama ala ko ɓeyden ɗo sina yo Allah ɓeydanɓe gandal hokkora en haray eniɓe darowa ɗo سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى